Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 lutego, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach zakończyły się uroczystości pogrzebowe byłego premiera Jana Olszewskiego. W serwisie też o kolejnych rozmowach koalicyjnych przed wyborami do Europarlamentu i o pomocy dla rodzin tragicznie zmarłych policjantów. Były premier Jan Olszewski spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W dwudniowych uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli jego przyjaciele i współpracownicy oraz przedstawiciele świata polityki. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki czy prezes PiS Jarosław Kaczyński, ale hołd Janowi Olszewskiemu oddali także zwykli Polacy, którzy wspominali zmarłego premiera. Widziałem go na dworcu centralnym i coś ciekawego powiedział, że teraz jestem wolny, już będę teraz chodził po Warszawie bez obstawy. Ja nie mam wielkiej rodziny. Mówi, nie muszę zbierać majątków, bylebym miał na miesięczne utrzymanie. Był taki okres w latach 80., że pracowaliśmy razem przy jednym biurku. Był wspaniałym, serdecznym, pogodnym człowiekiem. Taki prawdziwy Polak z krwi i kości. Jan Olszewski był nie tylko szefem rządu. W czasach PRL-u był obrońcą opozycjonistów. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Na portalu Polskiego Radia jest specjalny serwis poświęcony Janowi Olszewskiemu. A w serwisie Trójki kolejne informacje. Do Koalicji Europejskiej przystąpił Sojusz Lewicy Demokratycznej. Chodzi o start w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ta decyzja jest odpowiedzią na apel byłych premierów, powiedział lider SLD Włodzimierz Czarzasty. Podejmujemy bardzo konkretne rozmowy z innymi partiami, które mają podobną wizję Unii Europejskiej. Myślimy o takich partiach jak PSL, jak Platforma Obywatelska, jak Nowoczesna, jak Partia Zieloni. Zdaniem szefa SLD rozmowy koalicyjne powinny zakończyć się do marca. O wspólnym starcie w wyborach do Europarlamentu rozmawiali też Federacja dla Rzeczypospolitej Marka Jakubiaka i Prawica Rzeczypospolitej Marka Jurka. Pytany przez dziennikarzy, z kim jego ugrupowanie nie stworzy koalicji, Marek Jakubiak odpowiedział, że z Platformą Obywatelską. Jestem w tej chwili w parlamencie na skutek protestów bezradności wobec PO. Ja wiem, jak oni rządzą, wiem, jak się szarogęszą. Nigdy więcej dla Polski takie zachowania nie powinny mieć miejsca, dodał lider Federacji dla Rzeczypospolitej. Pieniądze na pomoc rodzinom policjantów, którzy zginęli na służbie, zbierano w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mówi prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając. To są zwykle rodziny o niezbyt wysokich dochodach. Na służbie ginie młody policjant. On nie zarabia dużo. Renta jest liczona od wysokości pensji. Dla nas to jest bardzo ważne, że możemy im zorganizować wspólne spotkania. I jest to terapia, która ich tak do życia przystosowuje, do tego nowego życia, bo przecież nie zapominajmy, że to jest nagłe wydarzenie. Znienacka ta dziewczyna się dowiaduje, że ona musi dalej iść sama. Podczas balu charytatywnego na SGGW odbyła się licytacja darów przekazanych przez instytucje, artystów czy sportowców. Zestaw płyt przekazał prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Polskie Radio wsparło tę piękną inicjatywę w związku z tragiczną śmiercią policjanta i osieroceniem dwójki dzieci aukcją, która przyniosła kształt w postaci zebrania kwoty przekraczającej 100 tysięcy złotych. Ta akcja spotkała się z dużym uznaniem nie tylko w środowisku policjantów, ale też odbiła się szerokim echem w społeczeństwie polskim. Jesteśmy dumni z tego, że jako instytucja radiowców, ale też instytucja państwowa pokazaliśmy klasę. Fundacja pomaga 240 rodzinom policjantów, którzy zginęli na służbie. I jeszcze informacja ze sportu. Kamil Stoch zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen w Niemczech. Polak prowadził po pierwszej serii, ale w końcu przegrał o 4 punkty z Niemcem, Karlem Geigerem. Dwukrotny olimpijczyk w kombinacji norweskiej, sędzia i trener skoków Kazimierz Długopolski zwraca uwagę, że Kamil Stoch skakał świetnie, jednak Niemiec miał nieco więcej szczęścia. W tej drugiej serii uzyskał taką odległość, która pozwoliła mu wygrać. Ale nie umniejszałem sukcesu Kamila Stocha, bo naprawdę on jest w bardzo dobrej formie i zresztą utrzymuje się prawie cały sezon. Jest trochę czasem minimalnie gorzej, to są tam 2-3 miejsca słabiej, ale nie ma co narzekać, jest dobrze. Trzeci w Willingen był Japończyk Ryoyu Kobayashi, a tuż za podium znaleźli się Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Dziś kolejny dzień skoków w Willingen, początek o 15.15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej chmur dziś na północy, gdzie indziej zachmurzenie małe i umiarkowane, rano gdzieniegdzie mgła, a miejscami na północnym wschodzie słabe opady deszczu. Na termometrach 5 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum kraju, 14 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ja się nauczyłem przez wiele lat, że trzeba wszystko ścierpieć, przeczekać i robić swoje. Panie Czesławie, będziemy pana wspominać w 80. rocznicę urodzin. Trzeba być dość artystą oryginalnym, żeby przedłużyć swoje istnienie. Muzyka Czesława Niemena już dziś na Antenie Trójki przez cały dzień. Ponadto audycje specjalne. Godzina 19. Zalewski śpiewa Niemena. 20. Kwestia kultury z udziałem m.in. Michała Urbaniaka. Do usłyszenia. Mariusz Cieślik i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że gdy myjesz naczynia w zmywarce, potrzebujesz 5 razy mniej wody i nie marnujesz czasu? Oszczędzasz czas i pieniądze. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu. W niedzielny lutowy poranek zapraszam na 2 godziny muzycznych rozmów. W drugiej godzinie, już od razu teraz Państwu powiem, choć postaram się również zrobić to pod koniec tej godziny, zaproszę Państwa na spotkanie z zespołem Paulinów Młodych, nazywającym się Vox Aremi. Stali słuchacze już może pamiętają, że byli oni kiedyś dawno temu w muzycznych rozmowach, ale nie w tym składzie, no i nie z tą płytą, bo to będzie ich najnowsza płyta po godzinie 7. A dlaczego Vox Aremi? Ano dlatego, że postanowiłem w tym lutowym czasie zrobić 2 godziny wokół zakonników, zakonnic, wokół mnichów i mniszek, ponieważ dzień 2 lutego, tak całkiem niedawno przypadający, to było ofiarowanie pańskie i także dzień życia konsekrowanego. Warto pomyśleć o tych ludziach, którzy w klasztorach kontemplacyjnych albo czynnych modlą się, oddają Bogu chwałę, modlą się także za nas, czynią wiele pożytecznych rzeczy, pracując ciężko. No i tak wokół właśnie tych powołań, że tak powiem, postanowiłem osnuć dzisiejszą audycja. Będzie nam towarzyszyła muzyka w pierwszej godzinie, muzyka mniszek i mnichów i rozmowa z mnichem, co się zowie. Ale więcej szczegółów za chwilę, a zaczniemy po żeńsku. Tak. Vivifiante, il arrache tout. zupełnie jakbyśmy tam byli dziś w niedzielę rano, prawda? A gdzie, proszę Państwa, się znaleźliśmy? No, przy pomocy radia znaleźliśmy się w klasztorze Notre Dame de l'Assomption, czyli Matki Bożej w Niebowziętej, w Bet Gemal w Izraelu, w klasztorze sióstr betlejemitek. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o takim zgromadzeniu. Istnieje takie zgromadzenie. Mało tego, ma również w Polsce swój klasztor w Grabowcu na Kaszubach. Jeden, jedyny w Polsce. Ale to nagranie nie pochodzi z Kaszub i z Grabowca, tylko właśnie z Izraela. To jest fragment całej liturgii poświęconej w Niebowzięciu Najświętszej Marii Panny. I postanowiłem Państwu zaprezentować ten fragment, bo to taki piękny przykład mniejszego żeńskiego śpiewu. Te siostry zajmują się rękodziełem, zajmują się także wytwarzaniem rzeźb i to nawet w kamieniu. Oczywiście także swoje życie w zamknięciu, bo to jest reguła zamknięta, poświęcają również modlitwie w intencji nas wszystkich, którzy znajdujemy się po tej stronie. A więc siostry betlejemickie z Izraela, za chwileczkę usłyszymy je po raz drugi. Tym razem to będzie fragment poświęcony wychwalaniu Matki Bożej w Niebowziętej z płyty wydanej lat temu kilka z monasteru Matki Bożej w Niebowziętej w Izraelu. I zanim to się stanie, chcę zapowiedzieć Państwu rozmowę z mnichem, o którym powiedziałem. Otóż będę rozmawiał z ojcem Michałem Zioło, jedynym polskim trapistą, który od czasu do czasu do Polski przyjeżdża, choć nie może robić tego za często. Trapiści to jest zakon wywodzący się z cystersów, a ci z kolei z benedyktynów, zakon klauzurowy, zakon kontemplacyjny. Ojciec Michał mieszka na południu Francji, w Agbel. No i będziemy rozmawiać o życiu mnicha, o tym, po co światu mnich i o innych rzeczach niezwykle ciekawych, a będzie nam towarzyszyła muzyka mnisza, ale tym razem w wykonaniu męskim. Myślę, że bardzo odpowiednia muzyka, muzyka cystersów z opactwa w Niemczech, z opactwa Heiligenkreuz, czyli Świętego Krzyża, w którym w 2007 roku, co warto powiedzieć, przebywał papież Benedykt XVI. A zatem teraz siostry betlejemitki, a później Michał Zioło i piękny gregoriański śpiew mnichów cysterskich. w tym klasztorze kiedyś, parę lat temu, ojciec Timothy Radcliffe, był generał Dominikanów, powiedział mi, że duchowość dominikańska to jest taka duchowość otwartych oczu. Na jaką duchowość zamienił ojciec te otwarte oczy? Łatwa odpowiedź, dlatego że oczy zamieniłem na uszy. Wyjaśnię tę zmianę. Mnich to jest ten, który słucha. Reguła świętego Benedykta rozpoczyna się od takiego słowa posłuchaj. To pobrzmiewa później przez cały ten dokument. W klasztorze, który rzeczywiście jest małomówny z zasady, bo to jest zakon kontemplacyjny, mnisi uczą się zaraz po przyjściu do nowicjatu właśnie słuchania, żeby dopuścić do siebie rzeczy, które nas denerwują, których nie rozumiemy, żeby posłuchać, co klasztor ma na swój temat do powiedzenia najpierw, zanim skrytykujesz, zanim się oburzysz. Dlatego, że nowicjusz, tak jak ja kiedyś byłem nowicjuszem, przychodzi z pełnym bagażem doświadczeń, sądów, kategorii, które nakłada na to życie, które w gruncie rzeczy wymyka się wszelkim kategoriom. Bo to jest życie wymagające nie tylko pod względem dyscypliny, ale również tego słuchania, otwarcia. Otwarcia na świat, na głosy, na to, co we mnie. Mówię ja, ten drugi ja, co jest we mnie, mówi natura, mówi przełożony, mówią bracia. Ojciec w tej rozmowie i także w innych książkach swoich często powołuje się na regułę świętego Benedykta. To jest reguła, według której żyją i trapiści, i cystersi, i benedyktyni. No i oni wszyscy mogliby to samo cytować. Jaki jest taki trapistyczny rys interpretacji, no bo przecież nie zmieniacie litery, interpretacji tej reguły? Dosłowność. Próbujemy żyć ją dosłownie i od razu po kilku dniach odpadamy od ścianki, to znaczy to jest tak wymagające. No dobrze, jest to ogromnie rygorystyczna reguła, ale co ona wnosi w moje życie? Przecież być może stanę się takim faryzeuszem, który nie będzie mógł wykonać wszystkich zaleceń, więc będzie udawał. Nie o to chodzi. Ktoś powiedział, że to nie reguła nas chroni, ale my chronimy regułę. To jest bardzo dobre zdanie, które w interpretacji trapistów brzmi następująco. Reguła jest po to, żeby pokazać nasze słabości, do których nie umiemy się przyznać. I ten rygoryzm paradoksalnie sprowadza nas na ziemię i pokazuje, jacy jesteśmy słabi i że w regule nie liczy się reguła, tylko miłość, uważność, otwarte oczy, uważne uszy, radary, które wyłapują na przykład prośbę brata zaniesiono nie w odpowiednim momencie. To napięcie powoduje, że stajemy się, co może zabrzmi trochę pretensjonalnie, coraz bardziej pokorni. Pokora po łacinie to jest humilitas i ona pochodzi od humus, od ziemi, od tego co najniżej. Więc myślę, że ta reguła nas tak troszeczkę zgina ku ziemi, żebyśmy zobaczyli nasze osoby. To nie są gwiazdy, to nie są bohaterowie, to nie są siłacze duchowi, tylko to są biedni ludzie, którzy uświadomili sobie, że bez Pana Boga ani do proga, jak to dawniej mówiono. Można zapytać, no więc po co się męczyć? Wszyscy wiemy, że jesteśmy słabi. Nie sądzę, że wszyscy wiemy. Pycha, jak powiedział święty Franciszek Salezy, jest podobna do cebuli. Człowiek obiera, obiera i to jest cały czas ta sama cebula. Więc ta reguła nas jakby obiera z tego, co jest pyszne, bo proszę mi wierzyć, mnich potrafi wybudować taki pałac intymny, duchowy gdzieś na boku i tam oddawać sobie cześć, myśląc, że jest albo prześladowany, albo bardzo święty i nikt tego nie zauważy, albo bardzo mądry i on się tutaj marnuje. Są różne dewiacje właśnie egotystyczne, a reguła to sprowadza do ziemi i jakby potrząsa nami, mówi na kolana. Nie jesteś taki wielki, ale nie potrzeba, żebyś był wielki, bo w tobie jest inna wielkość, która polega na małości, że się tak wyrażę. To znaczy wreszcie zaczynamy kochać samego siebie takim, jakim jestem. Jestem, jaki jestem. I dziwię się, że się to Panu Bogu podoba. Ta moja mojość, ta moja wielkość to jest dziecko. Dziecko. Ja odkryłem w sobie chłopca. Chłopca, który klei modele. Tak jak kleił dawniej. Chłopca, który słucha radia, tak jak słuchał dawniej. Chłopca, którego zachwyca przyroda i który kocha zwierzęta, tak jak dawniej. To było dość dla mnie upokarzające, że ja się nic nie zmieniłem, mimo studiów u dominikanów, pracy redaktorskiej, duszpasterzowania i tak dalej. To wszystko jakby zostało wytarte do czysta gąbką Pana Boga i nagle mówię, wiesz, ty byłeś fajny, jak byłeś taki, o, taki mniejszy, to byłeś naprawdę fajny chłopiec. Może byś do tego wrócił. Dla wielu, w ogóle już klasztor brzmi strasznie, a już takich zakonników, co to mało mówią do siebie, ciężko pracują, modlą się 7 razy na dzień, generalnie są sami z sobą, to już w ogóle się nie bardzo rozumie, ani po co są, ani w ogóle jak oni tam wytrzymują. Widocznie tak się Panu Bogu przywidziało, że we mnie jest stłumione, stłamszone właśnie to dziecko. Idź za mury, to tam zobaczysz, jakim ja cię stworzyłem. To mnie bardzo zainteresowało. Myślałem, że za murami stanę się chociaż trochę lepszy, ale oczywiście nie stałem się trochę lepszy, stałem się inny. Nie popadłem, broń Boże, w jakąś taką apatię monastyczną, tylko nauczyłem się, żeby nie robić zadymy wokół swojej osoby. Na przykład, że nie jestem najważniejszy, że można poczekać, że moje zdanie się niekoniecznie musi liczyć. I wtedy jakby człowiek słyszy po raz pierwszy ciszę. Robi się w człowieku cicho. Niektórych to niepokoi, bo żyli wśród wrzasku, wśród tych idoli, które sobie zaprosili do siebie, które sami stworzyli. I jak człowiek jest wewnątrz jakoś uspokojony, jakoś mu przestaje zależeć, to ta hierarchia tego, co najważniejsze, jasno się ustala. Pan Bóg na pierwszym miejscu. Jak Pan Bóg będzie w tej rzeczywistości na pierwszym miejscu, to wszystkie wysiłki, wszystkie nasze trudy, nasze zmagania znajdą swój sens. Teraz okazuje się, że to jeszcze nie wszystko, bo bogowie, którym służyliśmy, oni zostają, oni są zazdrośni. Oni próbują odzyskać to utracone miejsce. My to nazywamy idolami, a ja nazywam to diabłem. Diabeł bardzo współczuje mnichowi, bardzo współczuje. To jest ten, który dzieli z nim wszystkie troski, wszystkie bóle, ale w tym dzieleniu nie ma właśnie tego, co się nazywa pokorą, o czym już mówiliśmy. Że mówi, że jestem najważniejszy, przemilczając to, że Pan Bóg wezwał mnie tu, żeby być najmniejszym, bo wtedy można wiele usłyszeć. Trzeba przyłożyć ucho do ziemi, a nie da się ucha przyłożyć do ziemi, jak się stoi, prawda? I Benedykt ma taką bardzo piękną zasadę, że wszystkie myśli przychodzące od złego natychmiast rozbijać o Chrystusa jak o skałę, żeby nie wchodzić w dyskusję. My mamy niestety tę tendencję, żeby podyskutować, ponieważ jestem dorosły, rozwinięty, a dlaczego ja nie mam się nad tym zastanowić? Dlaczego mam tego nie zobaczyć? Dlaczego mam tego nie dotknąć? Dlaczego mam tego nie zjeść? Kiedyś pomyślałem sobie, że jeśli wszystko będzie bardzo racjonalne w klasztorze, to ten klasztor trzeba zamknąć, bo to nie ma żadnego sensu. Bo nasze działania są w pewnym sensie irracjonalne, jakby przeciwstawiające się temu, co nam proponuje tak zwany świat. Że musi być szybko, sprawnie, przyjemnie, z dobrym wynikiem. Że jesteś taki, jaki jest ostatni twój film, jesteś taki, jaki jest ostatnia twoja książka, więc pomyśl, żeby wyprodukować następną, bo jak o tobie zapomną, to nie istniejesz. Mnich ćwiczy się w dystansie do samego siebie, ale ojciec jest takim mnichem, który nie dość, że przeszedł od dominikanów, to jeszcze mówi o tym, że jego wielkim duchowym wzorem jest Karol Wojtyła, któremu nie dane było zostać zakonnikiem, bo Pan Bóg miał inne plany. I Karol Wojtyła i na przykład taki jeszcze kardynał Nguyen Van Thuan, który spędził wiele lat w strasznych warunkach w więzieniu. Mówi ojciec, że trzeba się przeglądać w takich życiorysach, żeby ocalić w sobie Boga. To są takie chodzące Biblie dla mnie. Wojtyła był człowiekiem wolnym. Wolnym i posłusznym. To jakby nie brzmi dobrze, prawda? Ogromnie imponował, że w nim nie było strachu. To, co mówi zaraz po pojawieniu się na balkonie, nie lękajcie się. Wojtyła był bardzo ojcowski. Tak ojciec mówi do swojego syna, nie bój się go. My jesteśmy podszyci strachem, paniką najróżniejszej odmiany. I tutaj jeszcze taka przepiękna historia, taka wojtyłowska typowo, którą znalazłem u ojca Krystiana Stibirin, jak terrorysta przystawił mu lufę kałasznikowa do brzucha. I mówi do niego, nie masz wyboru, dawaj to tam, co masz. I Krystian spokojnie mówi, ja mam zawsze wybór. Prawda? To jest cudowne. Amen. Ojciec jako mnich nie przytacza wzorów zakonników z przeszłości, pustelników, założycieli reguł, innych mnichów. Ojciec jako mnich mówi Wojtyła i Wantuan. Dlatego, że mnisi to są takie chomiki, które potrafią ściągnąć do swojej nory różne duchowe zapasy. Oni nie tylko żyją swoją historią, ale ponieważ słuchają, co się dzieje naokoło, to oni są właściwie wielokulturowi. Potrafią skorzystać i z tego koszyka, i z tamtego garnka, i z tej szklanki. To, co dobre, dla nich jest takim pokarmem ocalenia. Kardynał Tuan, to zawsze pamiętam podczas liturgii. Pamiętam ten jego gest. To ogromnie mnie poruszyło. Jest w gułagu wietnamskim i rozdają im jakieś śmierdzące ryby jak na obiad. I nie wiadomo skąd w tym gułagu znalazło się L'Osservatore Romano. Strażnik odrywa kawałek, tak jak u nas w PRL-u zawijano towary, prawda, w ekologiczne gazety. Odrywa kawałek, ciska tą rybę na ten kawałek gazety i mu podaje na tym talerzyku. I co kardynał widzi, wtedy biskup jeszcze, że ryba leży na portrecie Jana Pawła II, który jest w Rzymie, a Tuan jest w gułagu. Tuan idzie do wody, do kałuży, schyla się, przemywa to zdjęcie gazetowe z tej ryby i chowa sobie na sercu, bo mówi, to jest mój związek z Rzymem. Więc tak sobie pomyślałem, jak jestem rebeliantem, jak nie chcę słuchać, jak diabeł kusi mnie do nieposłuszeństwa, niektórych księży kusi do tego, żeby być zawieszonym, suspendowanym, potem stają się gwiazdami, potem muszą płacić trybut gwiazd, potem ci, co ich nagrodzili, mówią, nie jesteście zbytnio teraz radykalni nagrodzeni, a my wymagamy, żebyście w ogóle z Kościoła wystąpili i pokazali, jacy jesteście bohaterscy. On kocha Kościół. On kocha Kościół. Ten właśnie Kościół, który jest biedny, który ma afery pedofilskie, pijaństwo, a to jest Kościół, to jest moja mama. To jest moja mama. I tak sobie mówię, trzymaj się chłopie Rzymu, trzymaj się posłuszeństwa. Nie przekreślaj tego, co cię wychowało, od kogo otrzymałeś to wszystko, od Kościoła. Tu jestem bardzo radykalny I myślę, że nie dlatego, że jestem potulny, tylko właśnie, że jestem zarażony taką wolnością, oddechem. Dla wielu to wciąż brzmi jak paradoks. Jestem w klasztorze, a jestem naprawdę wolny. Zachowuję regułę, a jestem w niej naprawdę wolny. Jak słyszę dzwon, to idę, wstaję. Nawet jak nie bardzo mi się chce i nie bardzo rozumiem, co ja tam śpiewam, to ja śpiewam. To jest taka piękna historia o tym proboszczu, który zalewa owoce cukrem i one fermentują i zarzucają mu, że robi alkohol. Jaki alkohol? Ja tylko zalewam cukrem. Reszta to Pan Bóg. I ojciec to zestawia z taką właśnie rutyną pewną, którą trzeba podjąć. Bardzo mi się to podoba, ale tak patrząc na to z drugiej strony takiego życia, które jest mnie bardziej dostępne, to ja bardzo tęsknię za taką regularnością pewną. Potrafię zrozumieć, że w tym może być wolność, chociaż jest to oczywiście paradoksalne. Do tych wszystkich, którzy tęsknią za ciszą, za regularnością, to polecam jakieś takie 3-4-dniowe rekolekcje w jakimś klasztorze. To nas jakoś uspokoi przynajmniej. I to naprawdę pomaga. 3-4 dni i jesteśmy jak nowonarodzeni. Wracamy znowu, bo nie możemy nigdzie indziej żyć. Bóg nas tam postawił w tym krzyku i zgiełku. Nie ma co, powiedziałbym, wybrzydzać. Ja radzę również, chociaż nie powinienem nikomu nic doradzać, żeby widzieć miejsce, w którym Bóg mnie postawił jako moje miejsce, w którym żyję. Miejsce, w którym żyję, to jest moje miejsce. I teraz właśnie przydaje się ucho. Co on mówi w tym miejscu do mnie? Mówi, nie reguła świętego Benedykta, nie regularność, tylko znajdź sobie taką niszę od czasu do czasu, żebyś się odłączył od innych ludzi i pobył trochę ze mną. Zrób to dla mnie. Jeśli robimy coś dla niego, to naprawdę nie trzeba wielkich kompleksów klasztornych, lawendy i tam jakieś maceracji duchowych, tylko złapać tego Pana Boga tutaj, gdzie jest. Yeah. ojciec używa tutaj takiego sformułowania, musimy się wstrzelić w serce Boga. No to jest też takie pragnienie, które wielu ma po drugiej stronie tych murów. To nas, myślę, łączy. Tyle, że metody tego wstrzelania są różne. Ale to jest chyba ta tęsknota ludzkiego serca, prawda, żeby to dobrze zrobić. I ojciec tu mówi o tym, że to wstrzelanie to nie jest zgadzanie się na to, żeby Bóg nam wszystko pozabierał. To jest właśnie coś, co myślę wielu przeraża. No. Jeden z dominikanów pomylił się na abonie i mówi tak, my tak się bardzo do wszystkiego przywiązujemy, tak wszystko poważnie traktujemy, jakbyśmy mieli tylko jedno życie. To bardzo dobre. Mamy tylko jedno życie i rzeczywiście te lęki są rzeczywiste. To nie można tego traktować ulgowo. Pan Bóg zabiera, rzeczywiście. Projekty Boże w gruncie rzeczy są bardzo dynamiczne. One nie wyglądają tak jak na początku. Pan Bóg nas jakby zaprasza, zwabia, a potem to lekko przemienia, lekko dopieszcza. Mamy wrażenie, że to nie jest to, co na początku. Dla tych ludzi, którzy są przerażeni, że będą musieli oddać wszystko Bogu, to mówię, że Pan Bóg na pewno nam to odda trochę w innej formie, ale w formie bardziej dla nas zdrowej i szczęśliwej. To jest rzecz, myślę, że klasyczna w mistyce. On mówi, kto opuści dla mnie dom, ojca, pola, to on otrzyma 100 razy więcej nawet. Ale wśród prześladowań dodaje, czyli w sytuacji, która będzie nas oczyszczać, żebym ja traktował już te rzeczy oddane przez Boga po Bożemu, bo one były jakoś zabrane i oddane. One są oczyszczane i mi zwracane. Tak jak miłość, tak jak przyjaźń na przykład, tak jak dobra jakieś duchowe. To wszystko Pan Bóg nam daje, bo się z tego cieszy i chce, żebyśmy się rozwijali. Jak tak ojca słucham, mam do czynienia z takim polskim Tomaszem Mertonem. Jedyny polski trapista, ale taki polski Tomasz Merton. Jest wiele podobieństw. Proszę pana, to nie jest komplement. Gdyby o Tomaszu Mertonie mówili amerykański zioło, to byłbym zadowolony, ale mówić o mnie Tomasz Merton polski, w ogóle nie ma się co porównywać z Tomaszem Mertonem, to jest mistrz nad mistrzem. Myślę, że zawdzięczam mu prawie wszystko, wiele. Zawdzięczam mu jakby kult humoru, dystansu, wezwanie do mówienia o rzeczach bożych w sposób bardzo ludzki, żeby to dotykało ludzkiego serca, żeby nie było to drewniane. I także zawdzięczam mu to, żeby nie pokazywać całego siebie. Bo my mamy Mertona za poetę, pisarza, i jakby zapominamy, że to był człowiek ogromnej samotności, ogromnego cierpienia także. I to był prawdziwy mnich jednak. Bardzo zdyscyplinowany, co by nie powiedzieć. Wystarczy sięgnąć po wspomnienia jego uczniów, którzy opisują, jak on nie marnował czasu. Jak szedł po coś, to jeszcze załatwiał sprawę, bo klasztor to są kilometry. Jak się zapomnie młotka, to trzeba iść 5 kilometrów, żeby go przynieść. Więc on idąc do pracy już załatwiał pewne sprawy, żeby tego czasu nie marnować. Najpiękniejszą taką frazą, którą odziedziczyłem po Mertonie, którą żyję i która ciągle mnie niepokoi, to jest to, że Chrystus w nas to nie jest to, co bezskutecznie staramy się uwielbiać, ale to, co najgorsze, ponieważ Chrystus się zjednoczył z naszym grzechem i prosi, żebyśmy Mu przebaczyli. I to jest bardzo piękne. To jest rzeczywiście, to jest Merton. Ja taki nie mogę być. Czegoś takiego bym nie powiedział, bo no, to już jest Boża poezja. To już jest rzeczywiście mistyka. Thank you. Antyfona in Paradisum, psalm 121, a także responsorium Wyzwól mnie, Libera me oraz fragmenty Requiem z misji Pro Defunctis śpiewali cystersi z Heiligenkreuz w Niemczech. miejsca, które odwiedził papież Benedykt XVI i powiedział, że ci, którzy zbierają się, aby się modlić i śpiewać, wychwalając Boga, sprowadzają nieco nieba na ziemię. A warto tu też przypomnieć, że kto śpiewa, dwa razy się modli, jak mówił święty Augustyn. Zapraszam Państwa do pozostania przy radioodbornikach po godzinie 7:00. Spotkanie z młodymi Paulinami z zespołu Vox Eremi. A ja rozmawiałem z ojcem Michałem Zioło, jedynym polskim trapistą, który mieszka we Francji, w Egbel. Troszeczkę wokół książki, jaką mogą Państwo kupić i serdecznie zachęcam do tego. Książka nazywa się Po co światu mnich? I jest to wywiad rzeka z ojcem Michałem. Tam to, co on mówił, znacznie szerzej, ciekawiej i bardzo inspirująco dla życia duchowego. A na koniec jeszcze Cystersi z Heiligenkreuz i hymn Przyjdź Duchu Święty. Venit Creator Spiritus, mentes tuum visita, in mesu perla gratia, credo creas Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Ja się nauczyłem przez wiele lat, że trzeba wszystko ścierpieć, przeczekać i robić swoje. Panie Czesławie, będziemy Pana wspominać w 80. rocznicę urodzin. Trzeba być dość artystą oryginalnym, żeby przedłużyć swoje istnienie. Muzyka Czesława Niemena już dziś na antenie Trójki przez cały dzień. Ponadto audycje specjalne. Godzina 19. Zalewski śpiewa Niemena. 20. Kwestia kultury z udziałem m.in. Michała Urbaniaka. Do usłyszenia. Mariusz Cieślik i Piotr Metz. Autopromocja.